राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास्य महाराज श्रावण कृष्णा प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 17 जुलाई 2000 साय लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण भाई बहनों को सत्संग तत्परता से सुनना चाहिए और स्थायी बैठना चाहिए। जरूरत हो उठने की तो एक तरफ बैठो उधर उलम पंडाल के किनारे पर तुम बैठो, बीच में मत बैठो। बीच में बैठ गए तो फिर दांत भेज खत छाती खड़े करके पटर उठो मत। भाइयों से कहना है, बहनों से कहना है, सबसे ही कहना है। उससे सत्संग की बातें अच्छी होती है और वे स्थायी होती है। पीड़ित बैठते रहने से वे स्थायी नहीं होती, पीतल नहीं जमती ठीक तरह से। इस वास्ते सत्संग करना हो तो शांति से करो। 5 बजे तक है अपना सत्संग, तो 5 बजे के बाद भी थोड़ा बहुत कीर्तन हो जाए, उस कीर्तन के बाद उठो। नारायण नारायण बोलो। अब क्या सुनो मैं? राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सब जन्मों में मानुष जन्म विशेष है। जितने जन्म है, देवताओं के जन्म है, मनुष्यों के जन्म है, पशु पक्षियों में जन्म है, घास आदि वृक्ष आदि जोनियों में जन्म है, जल जलों में जन्म है, मछली आदि मगर मच्छा भूत प्रेत है, पिशाच है, गुहक है, कुष्मांड है, कई तरह जातियां हैं। सब में मनुष्य की विशेषता है। जो मनुष्य शरीर में विवेक है वो विवेक दूसरी जगह नहीं है। देवताओं में है परंतु विवेक भोगों में लगा, भोग योनि है वे। असुर योनि भी भोग योनि है, पशु पक्षी योनि भी भोग योनि है, नरकों में जाना वो भी भोग योनि है। मनुष्य ये भोग योनि नहीं है। भोग इसमें भी होता है, शुद्धता का भोग है, पर सुख दुख का भोग भी साधन है। ये बात एक विलक्षण है, सुख दुख का भोग भी साधन है। दूसरी योनियों में साधन नहीं है, भोग भोग सुख दुख भोग से वो छूट जाते हैं। फिर भोग करने वाले पुण्य, दुख देने वाले पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु मुक्ति देने वाले नहीं है। मधुर जन्म में जो सुख आता है, मां को सुख सामग्री, देखो ध्यान दो, सुख दो तरह था, दो तरह का सुख होता है। जैसे बेटा पोता खूब है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, सुख है, एक वो सुख है। और बेटा नहीं है, पोता नहीं है, स्त्री नहीं है, पति नहीं है, पुत्र नहीं है, ये दुख है। तो पदार्थों का होना न होना ये सुख और दुख है। एक है चित्त में सुखी रहे, प्रसन्न रहे, और चित्त में दुखी रहे हरदम। तो सुख दो तरह का हुआ, एक सुख सामग्री जन्य हुआ, एक भीतर की प्रसन्नता जन्य हुआ। दुख दो तरह का हुआ, एक वस्तुओं की कमी का और एक भीतर के जलने का दुख। तो भीतर के जलने का दुख है उस कारण है मूर्खता, बाद का दुख है उसका जन्म है उस कारण है परिस्थिति, और बाहर का सुख है वो भी परिस्थिति, और भीतर का सुख है वो समझदारी का सुख है। समझदार आदमी होते हैं, पास में कोई संपत्ति का सुख नहीं है, धन नहीं, संपत्ति नहीं है पास में, पैरों में जूती नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, आंटी में दाम नहीं है, पास में पैसा नहीं है, कोड़ी एक ही पास में नहीं है, पर चित्त में प्रसन्नता है, आनंद है। तो उसका सुख पराधीन नहीं है, स्वाधीन सुख है, वो समझदारी से होता है, बेसमझी बैठता है। सत्संग द्वारा पदार्थों की अपेक्षा होने वाले सुख दुख नहीं होते, किंतु बिना पदार्थों के होते हुए सुख सामग्री बाहर के न होते हुए भी सुख जाते हैं, बाहर के सामग्री होते हुए भी सुख जाते हैं। भीतर के सुख में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सुख होता सत्संग से। भाई बहनों को विशेष ध्यान देना चाहिए, भीतर का सुख है वो विचार शक्ति का सुख है, वो पदार्थों के अधीन सुख नहीं है, पराधीन सुख नहीं है। पराधीन सुख को दुख बताया है, पराधीन है सुख वो दुख ही है। अब ये विचार करना है कि विवेक शक्ति है, उस विवेक शक्ति से मनुष्य ऊंचा हो सकता है, बढ़ सकता है। तो मनुष्य में विलक्षण विवेक शक्ति है, विवेक शक्ति औरों में है परंतु उनके काम देने की। जैसे बकरी है ढाक नहीं खाएगी, ऊंट है वो आंख नहीं खाएगा, भैंस वो आंख नहीं खाएगा, बकरी आंख खा लेगी, ये खाना है ये खाना नहीं है। भैंस अगर आग से रगड़े तो उसका चमड़ा सूख जाएगा, आग उसको सत्ता नहीं, और बकरी आग खा लेती। आग खाने से बकरी का दूध होता है, और बकरी में कुछ बिगड़ता ही नहीं। सूखे पत्ते खा ले, ये पत्ते खा ले, ऊपरी टहनियां खा लेती है बकरी, वो बकरी का भोजन होता है बढ़िया। तात्कालिक आग का भी भोजन होता है, और कल काट देर आज खाओ तो वो भोजन बढ़िया होता है बकरी के लिए। हरे के लिए नहीं, हरण खा देते हैं, हरण बकरी खा देते हैं। तो इस तरह से खाने पीने का विवेक तो पशु पक्षियों में भी है, परंतु जीवता जीव का कल्याण करने का विवेक पशु पक्षियों में नहीं है। इससे हमारा उद्धार होगा, इससे हमारा पतन होगा, इससे हमारा कल्याण होगा, ये विवेक नहीं है। इस विवेक के लिए सत्संग होता है, सत्संग से ये विवेक जागृत होता है। विवेक पैदा नहीं होता, पैदा होना भी बताया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक, सत्संग विवेक होता नहीं। एक तार कहने का तात्पर्य विवेक जागृत नहीं होता, विवेक सब प्राणियों में है, सत्संग करने से विवेक जागृत होता है। सत्संग करने वाले प्राणियों में विशेषता से विवेक जागृत होता है। बाहर की परिस्थिति दुखदायी होने पर भी विवेक होने से बड़ा आनंददायी होता है। विरक्त संत में त्यागी महात्मा, उनके पास कोई सुख की सामग्री नहीं है, रोटी नहीं, घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, भूख लगे तो गृहस्थों के घरों में जाते हैं भिक्षा के लिए, घर में रोटी भी नहीं, खाने की रोटी थोड़ा नहीं, सुख की सामग्री नहीं है, परंतु वह आनंद होता है। आनंद इतना विलक्षण होता है, लखपति और करोड़पति उनको भी सुख मिलता है संतों के संग से, सत्संग करने से धनी आदमियों को सुख मिलता है, निर्धन को भी सुख मिलता है। क्यों? विचार विवेक उनको सुख है, वो सुख पदार्थों के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र सुख है। वो स्वतंत्र सुख के लिए सत्संग है। तो सत्संग करना ठीक तरह आप सुनो तो आप अनेक हालत में सुख रहोगे, दुखदायी परिस्थिति में भी सुख जाएंगे, सुखदायी परिस्थिति में सुख जाएंगे, दुखदायी परिस्थिति में भी सुखी और सुखदायी परिस्थिति में सुख, और तटस्थ और क्षमता में भी सुख हरदम सुख रहेगा। सत्संग करने से ये फायदा होता है, परंतु ये फायदा होता है सत्संग आप सुनो, मन लगा के सुनो, उपेक्षा करो तो वो सुख होता नहीं। सत्संग करने पर भी वर्षों तक सत्संग करते हैं या दुखी हो जाते हैं, पर असली सत्संग भीतर से करा जाए और समझा जाए वो दुखी नहीं होगा, परिस्थिति दुखदायी में भी सुख होता, प्रसन्नता होते है। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति साधन रूप है, आप कृपा करके ध्यान दें, सुखदायी प्रति परिस्थिति भी आपके परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, सुखदायी भी साधन है, दुखदायी भी साधन है। सुखदायी संपत्ति हो, हमारे पास है धन है, संपत्ति है, वैभव है, बेटा पोता खूब है, तो दूसरों की सेवा करो, धन में तो धन में सेवा करो, और धन नहीं अपने पास में कुछ नहीं है तो सेवा करने की जरूरत नहीं है। ये धन के द्वारा जो दूसरों की सेवा करना है ये कोई ऊंचा दर्जे की बात नहीं है, ये जैसे धन कमाता है तो उसको राज में टैक्स देना पड़ता है, टैक्स देना कोई बड़ा पुण्य नहीं है, टैक्स देना चले पाप नहीं लगता, नहीं तो पाप लगता है, तो वो टैक्स देना दान नहीं है, दान होता है सुपात्र को दिया जाए, वो टैक्स देना राज को उसका पुण्य नहीं होता। ऐसे ही सामग्री जन सुख है, वो सुख है टैक्स की तरह, वो सुख वास्तविक सुख नहीं है, वास्तविक सुख वो है चित्त में आनंद है। धान नहीं धीणो नहीं, धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जमंड बैठा नाम दास आनंद सब, तो भोजन करते समय दूधर दही साग दाल रोटी सब चीजें जितनी चाहिए वो सब आ जाती है, तो उनके कोई धान की धीरे की आवश्यकता नहीं, कुछ भी ना हो और सुखट हुए भी नहीं है, हमारे मौज पकड़ो नहीं, कभी चावल चूका टूका, कब खीरा खीरा नहीं, कभी खीर बाढ़ मिल जाए, कभी सूखा टुकड़ा मिल जाए, कोई आनंद मान दे हरेक भाई, कायों को भाड़ा देना है, कायों को खुराक दे देनी है, वो चाहे बढ़िया हो चाहे घटिया हो, ये जीव के ऊपर यह मालूम होता है, चलियो चलियो घाटी और वह मट्टी, माँ ढल गया भीतर तो माटी हो जाएगा, सीरो पुड़िया भी भीतर जाएगा, साग पत्ते भीतर गिरेगी, शरीर में खुराक मिल जाए तो एक बोझा हो जाएगा, सड़क पड़ी है और सड़क में खाना पड़ गया तो खाड़े में भैया जाते ही मोटर धसकेगी, गाड़ी के धक्का लगेगा, वो धक्का लगा गाड़ी के पूरी गई, बैलों की गाड़ी हो साइकिल हो मोटर हो, वो धक्का सब गाड़ी को लगेगा और खाड़ा नहीं हो तो नहीं लगेगा। इसी तरह से चाय साग रोटी करके खाड़ा पूरा कर दो, हलवा पूरी करके खाड़ा पूरा कर दो, चाय साग पत्ती खा कर खाड़ा पूरा कर दो, खाड़ा पूरा कर दो, मट्टी जमा कर दो, अलकतर लगा कर दो, मिट्टी भर के कर दो, कंकर भर के कर दो, भर दो खाड़ा भर दो। इसी तरह से वो पेट रूपी खाड़ा है, इसमें भरने से काम लेता ठीक, तो ये भर दो, उसमें बढ़िया गया घटिया गया सुख रहता है आनंद रहता है। ये पशुओं के ऊपर भी बात है, केवल मनुष्यों के लिए नहीं है। जो पशु चारा बढ़िया खाता है वो पशु थक जाता है, एक दिन बढ़िया चारा चलेगा दो चार दिन सरसरा मिले तो खाएगा, इतना ही खाएगा। पानी पीने वाले बसरा बसरी को गायों को देखा है, नाली में पानी आते नाली में सारे मुझे उसे चाटते हैं सुख, और नाली का पानी नहीं पिए तो नीचे का पानी पीते नहीं, पीते नहीं तो पैसा मरते रहते हैं। अब सब समय वैसा मिले नहीं जानता नहीं, तेरे चारा बढ़िया मिल गया तो मारते पीटते हैं घर वाले कि ये अच्छा चारा चलेगा तो दो तीन दिन चारा चलेगा नहीं, और अच्छा भी चारा चलेगा जैसा भूख लगी तो बढ़िया चारा चलेगा, घटिया चारा चलेगा अपना केवल कूतर चले, नहीं तो कूतर बीजे पाला मिले जब खावे नहीं तो नहीं खाएंगे। तो पशु है वे भी अच्छा चलने की आदत है तो दुख पाते हैं, दुख पाते हैं थके हुए रहते हैं। जैसे मैं सुना रहा है जो मिल जाए और खा भी वे मस्त रहते हैं, माते होते ताजे होते पशु भी। तो खाने पीने में पहनने में टाट टाली उड़ लिया, अपना कम्बल कम्बल उड़ लिया, झुड़ने उड़ लिया, चाय जैसे लेंगे, ऐसे निर्वाह करने वाले संत होते हैं, उनके निर्वाह आनंद से होता है। जहां पर कपड़ा नहीं हो कम हो तो घास में से घास ऊपर डाल दिया अपने, तो उनसे भी अपना निर्वाह हो जाता है, रात निकल जाती है, ज्यादा कम लगता है, घासें पड़े रहने से भी मौज रहती है। और बढ़िया बढ़िया कपड़े ओढ़े बढ़िया दूसरा आदमी उसे राजी हो जाए, दूसरा नहीं मिले तो दुखी हो जाएंगे। साधु आश्रम में रहने वाले हम साधुओं के भी ये देखने में आया, बुई होती है घास होते है उसने भी गद्दा बनाया है, गद्दे पर सोने की आदत है, और वो मुसाफिरी में नहीं मिले तो नींद आती नहीं, और जहां सोए वही आनंद आगे, चटाई मिल जाए चटाई न मिले कोरा चबे जैसे मिल जाए वैसे सो जाए, उन्हें आनंद से नींद आ जाती है मौज में। तो ये बढ़िया चीजों के जो शौकीन होते हैं उनको दुख मिलता है, ये जैसे कैसे खा लिया चाहे से ओढ़ लिया चाहे से भोजन कर लिया, आनंद में रहते मौज में रहते, निषिद्ध आचरण नहीं करते, निषिद्ध आचरण नहीं करते और पड़ा हक नहीं छीनते, दूसरे का हक नहीं रहेंगे भाई तो सुखी रहते, हृदय में नियत रहती है अच्छी, सबको सुख पहुंचाना, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, अपने पास वस्तु है तो सेवा कर दी, तो सेवा करना बढ़िया चीज है, पर सेवा है टैक्स, पास में पैसा रखते हो तो सेवा करो, सेवा करते नहीं पैसा रखते हो तो आपको पाप लगेगा दोष लगेगा। बस अपने संग्रह कर ली, ये माइयों भी बुक्सा भरकर बक्सा भर भर कर गए और संग्रह कर ली साड़ियां, गरीब बहनों माताओं को लज्जा निवारने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, शीत निवारने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, वो पाप लगेगा जिन्होंने बक्सा भरा है बुक्सा भर भर रख लिया देती नहीं दूसरे को, तो उसको पाप लगेगा क्योंकि वे बहनों बेचारे बिना साड़ी के बाहर आ सकते नहीं, अखाड़ा में पड़ने पर सज्जन गए सेवा करने के लिए, उन्होंने ध्यान लो ले किसमें कपड़ा नहीं है तो बाहर आवे कैसे, तो ऊपर से कपड़ा फेंका तो कपड़ा पैर करके बाहर आई, इस बाहर आवे कैसे कपड़ा नहीं है, लज्जा निभाने के लिए कपड़ा नहीं, ऐसी अवस्था है। तो ऐसी अवस्था में पूरे पाप करते हैं, शुद्ध निर्मल अंतर्गत निर्मल होता है और वृद्ध होते हैं त्यागी होते हैं उसे बोल देती है और ये जरूरत नहीं मिल जाए अच्छा लाभ संतोष होकर जो मिल जाए पर जैसी अवस्था है वैसी में पूरे हैं मर्द वही जो हरा हाल में खुश है, पूरे हैं मर्द वही मर्दानगी वो है जो हर हाल में जैसी अवस्था में जैसी परिस्थिति में उन परिस्थिति में सुखी मस्त है आनंद हो रहा है। तो सुखदायी हो दुखदायी हो मन में शांति रहती है आनंद रहता है वो सुख मिलता है सत्संग से। सत्संग के द्वारा बाहर के सुख की जरूरत नहीं रहती, ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया राजा बन जाए तो सुख नहीं रहा, ना सुख काजी पंडिता पंडित बन गए काजी बन गए, ना सुख भूप भया सुख सजा यावसे ये तृष्णा रोग भया। ये तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए लाखों रुपया है तो हाय धन हाय धन हाय धन कर रहे जोर जोर धन कृपण जन मान रहे मन मोद मधुमाखी जो गोड मन गिरत काल की गोद मधुमाखी है जो शायद इकट्ठा करती है लोग आग लगाते हैं जला देते हैं आत्मस्थी तो पापी रोधन पर ले जाए कीड़ी संचय तीतर खाए उन्हें काम नहीं आता और जोड़ने हैं। ऐसे आदमी हमने देखे कोठियां भरी है रोटी बनाते नहीं, रोटी बनाते कोठी में धान कम हो जाए साधुआ यहाँ गए साधु ने वहां टुकड़ा दे दिया सुबह वही ले गया दो तीन दिन चार दिन पांच दिन फिर टुकड़ा खा कर दिया रोटी नहीं खाते खेती करते हैं कोठी भरी है। ऐसे आदमी मैंने देखे दर्शन किए और एकदम मस्त होते हैं वहां माँ बहुत बहस रहते हैं जैसा मिला वैसा खा लिया बढ़िया हो तो बढ़िया घटिया हो तो घटिया भूख लगे जैसे पा लिया अपना आनंद हो गया मस्त रहते हैं। तो हर हालत में मस्त रहना पदार्थों के अधीन नहीं होना भोजन में बढ़िया हो तो खावा है नहीं तो नहीं खावा है तो मुश्किल हो जाती और उन्हें होना ही नहीं बने चटोर होते चटोर चटोर अरे क्या भोजन किया चटनी बनाई ही नहीं सकते ऐसी चटनी बटा दी चटनी बड़ी बढ़िया नहीं बनी दो पत्ते पुदीना की रख देते तो सुगंध बढ़िया हो जाती बढ़िया थोड़ा धीम दिस रंग खिल जाता उस रंग खिले दुखा जो बेचारा साग मिले ना मिले रोटी मिल गई लेवण के लगावण तो थूक है मुंडे में लगाने में थोड़ी चबाओ देखो आओ बात बताओ हमारे साधुओं की बात है साग नहीं मिला तो लोग रोटी चबाओ नुखी रोटी चबाओ चबाते चबाते उसमें स्वाद पैदा होता है चढ़ते गिर जाते हो ना पता नहीं लगता थोड़ी चबाओ चबाने के बाद में उसमें रस पैदा होता है रस साब लुखी रोटी में रस पैदा होता है बढ़िया साग वही बढ़िया सबा सबा जीवो लुखी रोटी बहुत हो जाएगी आनंद हो जाएगा पचेगी सोरी पुष्टि हो जाएगी ऐसा जरूरत ही नहीं चबाते नहीं खाते नहीं चट चाहिए दुख पाते दुख तो इस वास्ते सत्संग के द्वारा ये शिक्षा मिलती है। सत्संग से हमें ज्ञान होता है भाई निर्वाह करना है बढ़िया सुखी नहीं वस्तुओं से क्या है वस्तुएं ऐसे ऐसे पहने कलम गिर जाए तो नीचे और ले नहीं सकते लड़के ऐसा कपड़ा पहने फट जाए चुस्त कपड़ा पड़े हो जाते करो चक्र अपने चौखे कपड़ा पहनो आनंद से मौज में रहो आनंद में रहो। छोटा पैर अच्छा होता है तो लोग जूती बनाते पग देते छोटा अब शरीर हो गया मोटा अब पगों पर चार ना हो जा कठिन दुख पावे परंतु छोटा पैर छोटा बढ़िया है भाई दुख पावे बेअकली का है नमूना है नमूना नहीं बना है जैसा मौज में जैसा कपड़ा भर गया पहन लिया उसी मौज ही। सभ्यता के कारण से व्यवसाय में चौकी साड़ी चौका पहनी अच्छी बात है वो सभ्यता है परंतु हमारे सुंदर कपड़ा चाहिए सुंदर भोजन चाहिए सुंदर मकान चाहिए बढ़िया मकान चाहिए ये चाहिए है ये ही वही है। सैन ज्योति जी महाराज ने झाड़ी में जहां झाड़ी थी आजकल शीशम लगे पहले झाड़ी थी बेहर होते थे उसमें रहते थे महाराज के कपड़ा फट गया एक माधोदास जी संत थे और वे प्रश्नोत्तरी पढ़ते थे तो महाराज के पास पढ़ते थे पढ़ाते थे फटा हुआ कपड़ा देकर महाराज हम सुविधा धगा कहते सुविधा गाल दिया था भाई स्वाद गाला दे दिया आपसे आए दूसरों सिवा ने अपने हाथों से सीकर ठीक कर दिया फिर सुविधा ले जाओ महाराज आपके पास हमारे पास में सुविधा का और है ये हमारे बत्ता है आप रख लो क्यों क्यों रख ले कभी काम आवेगा महाराज भगत बच्चा ही है अरे ऐसा ही है छोड़ने के लिए जंगल मार बैठे अच्छा ये अभी तो पिंड छोड़ते नहीं यही तो दुख ऐसा ही है ऐसा ही है हमारे चाहिए कुछ है ही नहीं सीम दे दी सीम दी सीम दिया ये तो गांठ दे रही अपनी ज्यादा बढ़ गया गांठ दे दी जरूरत क्या है मौज में ले जा भाई उठा है ये चाहिए नहीं चाहिए ये चाहिए यही दुख है हम उसे चाहिए हम उसे चाहिए सुख सहजा ही आवश्य तृष्णा रोग गया तृष्णा रोग है संदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी जो दस बीस पचास भजे सत हो या हजार तो लाख भगेगी अरब खरब भजे पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी स्वर्ग पता लगो राज करे तृष्ण आदि हाथ लगेगी सुंदर है एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबू न भगेगी संतोष आप शांत चेत शांत चित है संतोष रूपी अमृत है जो मिल गया जिसमें दे सारा में संतुष्ट आप से आप जो हो गया जैसी परिस्थिति उसे मजे हुई मौज हो गई आनंद हो गया कमी है ही नहीं कमी कोई है ही नहीं कमी मन की बनाई हुई है मन से कमी नहीं बनाए और मस्ती रहे आनंद से ऐसे सत्संग किया जाए तो ये भाई बहन सब सुखी हो जाए धन और पा तो सुखी धन नहीं हो तो सुखी बहुत परिवार हो तो सुखी कोई परिवार नहीं हो तो सुखी और हाथ में सुख मौज में रहेंगे छोरा छोरी ज्यादा हो जाए दुख हो जाए आज किसी बहन के छोरी पांच सात सात आठ छोरी हो जाए बड़े दुखी है रोए लग जाते हैं छोरी हो गई अरे छोरी से जन्मे हो तो आप भी राम ये सब पुरुष भी छोरे भी बिना छोरी कोई जन्मा क्या देखा कहीं माँ माँ मातृशक्ति है कन्या छोटी सी कन्या मातृशक्ति है वो जन्म देने वाली माँ है शत्रुसार मत करो अपमान मत करो भगवान भेजी है बहुत अच्छी बात जो अपने बेटे के विवाह में दहेज ज्यादा नहीं लेता उसकी बेटी बिना दहेज के लोग ले लेते हैं ऐसी बात देखी मैंने शुरू में बिना दहेज दिए बेटे का हो गया अपना बेटा उसे हम लेते ही नहीं तो थोड़े दहेज ले में अपना काम करो ठीक तरह से तो घर का देखा विवाह शादी बड़ा सुंदर से हो जाए आप जैसी स्थिति लिखे भगवान भेजे उसी स्थिति में रहे। जाही बिद राखे राम ताही बिद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। जाही बिद राखे राम ताही बिद रहिए, फिर राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाही बिद राखे राम ताही बिद रहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए। भगवान को याद करो, भजन करो, जप करो अपना, जैसी विधि में भगवान रह गए। बहुत अच्छा महाराज, आनंद हो जाएगा, मौज में सब सुखी रहेंगे, आनंद रहेंगे, आनंद। तो हर हालत में खुश है, वे पूरे मर में ही हाल हाल साल उठा रहे, साल में खुश है। फाटा चीर हो रहे तो उसमें चीरे गए, बोरी ओढ़ करके सो गए तो भी खुश नहीं खुश है। अपने में जो परिस्थिति मिले बहुत आनंद हो गया। बढ़िया चीज मिले तो आनंद, घटिया से घटी मिले आनंद, नहीं मिले तो आनंद, नींद नहीं आए तो भगवान का भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, नींद आ जाएगी तो भजन नहीं होगा। तो भजन नहीं आने में बढ़िया कपड़ा नहीं मिले, नए साधन, नींद नहीं आवे तो भगवान का भजन होगा। चेतन देव की कुटिया है, चेतन देव की कुटिया आपने देखी होगा हरिद्वार में, चेतन देव की कुटिया, बगीचा लगा हुआ, बड़े मकान बने हुए। वो गोपाल दास जी महाराज थे कथा करने वाले, तो मैंने रात में सोए तो खटमल बहुत थे, खाट में खटमल, तो रात भर खटमल खाते रहे। तो हम कथा में बोले, कृष्ण ध्याय थे मे मन ही है सुनो, तान मतकुड़ा नोश में आओ, मतकुड़ कहते मतकुड़, खटमल को मतकुड़ के रस सुनने कि मेरा रात भर भगवान का भजन हुआ। ऐसे तो मतकुड़ों को, खटमलों को नमस्कार है, नहीं तो नींद आ जाती, नींद भगवान का भजन हो जाते, भगवान को भूल जाते, वे खाते रहे जागते रहे भगवान का भजन होता है। तान मत गुणा लो, मैं उनको नमस्कार करता हूं। तो ये संत मानते हैं वो ठीक है, तो हाल हाथ में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहे, दुखी नहीं होते, और दूसरों को उपकार करते हैं, शांति से मानते हैं। एक अपने यहां का भाई गया आसाम में, आसाम में परिचित आदमी थे, वो एक शेर था धन धन वाला, शेठ के वहां पर गया, भोजन गया, भोजन करने रात्रि में कमरा देते कमरे में सो, कमरे में महाराज मटर बहुत खटमल, अरे मच्छर ऊपर मच्छर खावे, नीचे खटमल खावे, नींद नहीं आई। काम धंधा तो है नहीं, बहुत बड़ा चाहेगा बगीचा और काम बहुत, परंतु देना चाहते नहीं, मजदूरी नहीं मिली। तो दिन में घूमने के लिए गया, तो घूमते हुए एक सज्जन मिल गया, अपने गांव के गरीब आदमी, क्या आप कब आए, कैसा बात, दो तीन दिन हुआ आए, कहाँ ठहरे, कुछ शेर के ठहरे, ऐसा शेर की जरा ठाट बात हमारे है नहीं, आप यहाँ आ जाओ, तो क्योंकि वहां खटमल गाते हैं, बस आ जाओ, अपने बुला लिया। खाट थे तावड़े पड़े उसे, शाम खाट बिछा दिया, वो डंडा लगा के महीन मच्छे अपनी सूंदी थी स्त्री की, वो लपेट के रख दी। दो दिन नींद क्यों नींद आई, बहुत अच्छे से सुबह भोजन भोजन करो, तो बढ़ार सड़ा सड़ा साग बना दिया, खूब से मछलियां बिस्ती बिक्री करते थे, सड़ा आलू की कई चीजें बड़ी तरह तरह की वो बिक्री करते थे, चना का साग बनाया, रोटी थोड़ा दे दिया, राबड़ी बना ली, भोजन किया, तृप्ति पूर्वक बड़ा आनंद आया। रात्रि को नींद आई, कहीं सुन पाए, हमारा जो अपने खूब सा बिक्री करते हैं, आठ हजार दस हजार रुपया रोजाना पैदा हो जाता है, सस्ती जमीन सस्ता सुबाना जमाना था, अपने दोनों लग जाएंगे तो डेढ़ रुपया दो रुपया तीन रुपया के पैदा कर देंगे, काम धंधा लगा दिया। अब शेठ से काम धंधा नहीं लगाया, के समय भगत नहीं है सर का उल्लंघन नहीं है। अरे भैया नियत नहीं है, नियत लक्ष्मी वाले होते हैं। एक बात याद आ गई, अंदर मां संबंध थे हो तो नजर हो कमल नैन नारायण उरे सर्प पे सोए, हमारे लक्ष्मी का संबंध होने से आदमी अंधा हो जाते, अंधा कमल नेत्र भगवान, कमल नेत्र बड़े बड़े नेत्र वे सर्प में सो गए, सर्प के और पैर भी कोड़ रहे मैं खा जाए मैं सो गए, अंध अंध रमा संबंध है, रमा के संबंध है आदमी अंधा हो जाता है। अंदर मां संबंध दे हो तो असर हो कमल पैर नारायण उड़े सर्प पे सोए, वो सर्प में सोए नींदा हो गए सर सर पैर नजर खा जाओ और अंधा हो जाओ। लक्ष्मी का संबंध है, लक्ष्मी शब्द से आदमी हो जाए अंधा, अंधार बद्र बड़ा हो जाए, हाकम दजर हो विधि कटने का पड़ा हो, जिसने हाकम होता है बड़ा पद पर हो जाता है तो श्रमिक बनाते विधाता श्रमिक, आंख में जड़ हो विधि खटमे को बनावे दो शब्द में दिए शब्द नहीं था सुनावे कोई दुख है नजर अटट, अरे भाई स्टेशन कौन सा है अरे चाचा अब चल चल कहते थे भी ये तो रतनगढ़ है कहते थे क्या चाचा तो चल चल के आदते भी रतनगढ़ है यू कहते थे लाटू बहुत अस्वस्था। तो महाराज लक्ष्मी का संबंध है दो श्रवण में दिए शब्द नहीं था सुना हुए कोई दुख ही होगा तो पुकार कर सुनते नहीं क्योंकि दो मेघ अलग है यहाँ पर दो मेघ चकमा है शबल मेरे में नहीं सूझे एक मेघ मुख माए विभुत नहीं कान नहीं बूझे तेरी विभूति है एक सुख है एक दुख है प्रयाम सु प्रेम सु बात नहीं करता और शबल मेरे में सूझता नहीं हरे को दर्द देता है तो पांच में तो खर्च हो गई दो कान में दो आंख में एक मुख में बस पदहीन हो आंखों पर हो छठी में के तर द्वार में पांचवी में के छठ के बड़ी में सब है संसार में छठी में बस पांचवी में छठ के बड़ी फिर सीधा सीधा राम राम भाई राम राम राम राम एक शेठ था एक शेठ कहानी सुना मैं कहानी सुना जो जान देगा कहानी सुना मैं पैसा पास में था शेठ था तो सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने गए नदी पर, नदी पर कोई बाबा जी बैठे थे संत शेठ जी राम राम राम राम राम चल अटैच अटैच शेर ने समझा कोई मांग लेगा हमारे पास से मांग लेगा, मैं गया कर कहता है तो कौन कहता मेरे को एक सज्जन ने कहा स्वामी जी हमारे से मांगना नहीं अच्छा नहीं मांग डरो मत नहीं मांग हमारे मांगना कलकत्ते से पीछे आए बीकानेर तो हमारे गुरु भाई थे ने पूछा स्वामी जी कितना मांग लाए हैं कहा मांग बहुत लाए को दिए नहीं कलकत्ते रह रहा है कलकत्ते लोग रुपया लावे हम जाएंगे नहीं तो राम राम कुछ अच्छा था जो संत ने विचार किया कि हम इनका ठीक करना है तो सेठ का रूप धारण कर लिया वैसे ही सेठ बन करके और जल्दी से वो जाते हैं उसे पहले जल्दी पहुंचा क्या जल्दी आ गया पिताजी कि आज एक बहु रुपया आया है जो मेरे ही रूप धारण करके और वो आया वो बैठा तो मैंने समझा कि ये चला जाएगा कहीं तो इस बात में जल्दी आ गया। अब शेठ आया तो दरवाजे कहने नहीं नहीं या नहीं अरे क्या भांग पी नहीं क्या कैसे कैसे बोलता है अरे मेरा नाम शेठ है मैं हूँ मालिक कि मालिक हमारे भीतर बैठा है पार्टी करता है मालिक निकल यहां से इधर उस पड़ोसियों को पूछा कई बात है कैसा शेर तो पहले आए हुए बैठे हैं मेरे अवगिली धोते हाथ में लुट रहे हाथ में, अब क्या करें। राज में बड़ा नाम था तो आदमियों को जान का भाई राज और राजा को बता दो कि कोई ऐसा आदमी हमारे में ऐसा हुआ। तो शेर वहां पहुंचे, ये क्या ढंग है, चार घोड़ों की बग्घी बन जाया करते खूब मिजाज से, आज ये नहीं धोते रात में लुटा, ये कोई नकली आदमी आ गया। अच्छा हाँ, तो खबर देगा उसने आदमी को भेजा और शेठ को, तो बेटा क्या बात है, राजा ने याद किया है, सारे घोड़ों में बग्घी चोट करके ठाट बाट से पहुंचे, बोलो सा क्या बात है। राजा ने देखा शेठ तो ये है, क्या बात है बोलो, कि एक शेठ बना हुआ आया है, होगा कोई, बोलो क्या बात है। अब वे आदमी कई चकरा गए, एक सूप सूप उनको दिखे शेठ का रूप, दादी को बोले शेठ बना हुआ है, क्यों दो, अब सच्चा और कच्चा कौन सा, अब ये पता चल लगे। तो कहा कैसा बात पूछो भाई, तुम्हारे बेटों की शादी करी तो क्या खर्चा लगा, खर्चा इतना लगा, इतना खर्चा लगा। और सच्चे शेठ को पूछा कि भाई भाई ना होता भाई बता दे, और नकली बना हुआ उसको पूछा, उसने योग बताया सा, अब भाई में अमुक जगह लगा हुआ है, इतना भाई में लगा, इतना अमुक लगा, इतना अमुक लगा, सब बता दिया ठीक, भाई मंगाई जो भाई में लिखा हुआ जैसे जगह दे दिया, कि सच्चा आदमी ही है, उसको निकाल दिया देखा दे, ये नकली आदमी कोई बड़ा उठिया है, अब भरा क्या करे। अब बेटा भाई दोस्त आदमी हुआ, सुबह जल्दी जा करे शेर ने कहा राम राम राम राम राम राम राम राम, क्या बात हुई, अपनी बात सुनाई कि तुमने बेजाज किया, राम राम तुमने क्यों बोले, हमने राम राम किया, राम राम ही तुम बोले, राजा चल चल चल चल अट अट, राम राम कर क्या रहा था, अब चले जाओ चुपचाप, देख लिया अब क्या करे, महाराज बड़ी कृपा करी, किस तरह जाओ सीधे साधे एक बड़े कम करने लगे बड़े ढंग से। तो इस तरह से मिजाज होती है, ज्यादा धन अभिमान होता है, मेरे पास धन है, मैं धनी आदमी हो, असली मन था उतर जैसे ये घमंड चला जाएगा ठहरेगा नहीं, जब काम पड़े जरूरत हो तो बता बता दो, तैयार सब इशिट है, दलियो कभी भूल गए दाम फिर फिट, भाई भगवान का भजन करो, अभिमान करो, अल्लाह का कृपा करो, अभिमान मत करो, अभिमान द्वेषित्व दैन्य प्रियत्व, भगवान को दैन प्यारी है अभिमान चलेगा। संसति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमान, धन का अभिमान हो गया, राज्य का अभिमान हो गया, अवसर बन गया अभिमान हो गया, बड़ी दुर्दशा होती है अभिमान की, मिल गया तो अभिमान मत करो भाई, संत महात्माओं के अभिमान नहीं होता, संत एक नारायण स्वामी थे, हमारे विद्या गुरु जी के विद्या गुरु थे, दादा गुरु नारायण स्वामी, बड़े अच्छे विद्वान थे, फारसी के विद्वान थे, मुसलमान थे, सत्संग में ऐसे संत थे, मुल्तान और रतलाम राजा बुलाते थे, ऐसे संत थे, जो कई दिन एक दिन हमारे सुबह सुबह कैसे निकले अकेले अकेले निकल गए, जो जगह रोटी मिली कहीं खा ली, कहीं नहीं मिला, अकेले सब दिया अकेले, कोई साधु साथ में नहीं, एक जगह कथा हो रही थी, जैसे यहाँ कथा हो रही वैसे आगे जा रहे बैठ गए उधर, वो पंडित जी बात रहे कथा, उसमें बोले कि पंडित जी ऐसा नहीं, इस श्लोक का अर्थ ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा कैसे होता है, बताया कैसे होता है, सभा मार्टी आठ अठे उठ मुख है, और बढ़िया विवेचन किया बढ़िया साधारण भिखारी दिखता है, ये तो पंडित है, वह रहे हजामत कराने थे, हजामत बट गई, कपड़ा फट गया, हजामत करा दी, सब ठीक गया, पांच सात दिन रहे कथा करे, रात्रि को चट सब दिया हुए। ये महाराज कहा, महाराज महाराज चले गए, कहां चले गए पता नहीं, पता कर उठ चल दिए। तो ऐसे अच्छे अच्छे संत होते हैं, अभिमान नहीं होता उनके भीतर। रतलाम में दरबार में जा रहे थे तो सिर पर एक कपड़ा था, ऐसे सारा दान ले लिया, हमारा कपड़ा सर उसे फटा हुआ दूसरा दान लिया, कि भाई एक एक बंद कर दिया तुम्हारा, अगर एक बार कर लिया अभी उसी को फिर से गया। अब राजा उतना अच्छा माने बुरा माने क्या हुआ, कपड़े पर फटा हुआ कपड़ा लिखा है। ऐसे संत थे, बड़े दामी विद्वान, मस्ती में रहते हैं दम आवरे, सात दस पंद्रह भी संत रहे मोहन से रहते। तो ऐसे विद्वान होने पर भी अभिमान नहीं कि मैं बखता हूं, मैं विरासा बढ़ाता हूं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास का ये नराशा, करी तो को कहां विश्वास। भगवान के भजन मस्त होते हैं, मजे बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण अवश्य में भाई। भगवान के दया ऐसा तो मैं प्रश्न हो जाता हूं, इधर सारा संतोष रंधा थी तो भी बस समय सिद्ध हो से सिद्ध हो से फिर तो आप निबद्य थे रंधा थी तो भी बस मस्ती में अपने भगवान का भजन करे, मस्त रहे आनंद में, दरिया के बड़ा तेजी का अरे खुश हो रहे मस्त हो रहे। ऐसी मस्ती में सबने वाले संत मिल जाए तो महाराज आओ भाग हो जाए, हम लोगों को सत्संग मिल जाए ऐसे पुरुषों का, और लोग वास्तव तत्व के है, जीवन मुक्त है, भगवान के प्यारे भक्त है। सत्संग मिलने से मुफ्त में आनंद आता है, मुफ्त में कोई खर्चा नहीं होता, मुफ्त में आनंद होता है। लाखों करोड़ रुपये होने पर कुंडी दे सकते, कपड़ा पहने कुंडी दे सकते नहीं, भगत पर रोटी खाते नहीं, रात रात सुबह तो हलो हलो हलो खाते पहले दोनों तरफ टेलीफोन रखा है, नींद नहीं आती रात रात दिन ना सोए, और जिन साधु बाबा है रोटी खा ली मोहल से सोए, चिंता ही नहीं, सह गई चिंता मिठी, सह गई चिंता मिठी, ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये लाखों रुपया चाहिए करोड़ रुपया घाटा, धनी आदमी करोड़ों घाटा हुए, गरीबों का पीढ़ियों में लाख रुपया घाटा हुआ ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, विवेक हो रही तो क्या घटा है, अरे लाख रुपया घाटा बड़े दुख पाते हैं, कभी नहीं है, चीजों की कमी बहुत रहती है, आप देख लेना नहीं होंगे भी संत होते हैं, हमें कभी है ही नहीं, मौज हो रही, मस्ती हो रही, आनंद हो रहा है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई याद नहीं, आनंद हो रहा है, भगवान को याद कर रहे हैं, भजन करते हैं, भजन में मस्त होते हैं, चलो मस्त रहते हैं हरदम आनंद में मौज में, कितना आनंद रहे, कैसी मस्ती रहे। बड़ी बढ़िया बढ़िया बात है, शास्त्रों की संतों की बढ़िया बात है, वे आती है मन में सुना दे ऐसी ऐसी बात है, सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे, धनी गरीब और धनी सब आकर के वह संतोष होता है, सबके शंकाओं का समाधान होता है, सबको अच्छी बातें सुनाते हैं, ऐसे संत होते हैं भगवान के प्यारे भगत। बड़े राजा महाराज भी आदर करते हैं, साधारण भी आदर करते हैं, बोझ रहती आनंद रहता है। ऐसे संत होते हैं। तो भाई इन रुपयों के अधीन से जो सुख होता है वो सुख पराधीन है, पराधीन सुख ने वो सुख ना ही, पराधीन सुपन सुपन है, पराधीन सुपन ही है, स्वाधीन होते हैं, मस्त होते हैं भगवान के भगत, उन्हें पराधीनता नहीं होती, मोज होती भीतर से। कजनखा न खुली घट माई, रामदास के टोटो नई, कंचन खान खुली घटमाई, घटमाई कंचन खान खुली है। देवी है फकीरी फिकर न करना, ध्यान धरने का धरना। देवी है फकीरी फिकर न करना, ध्यान धनीरा धरना वे। ममता मान बड़ाई त्यागो, रहो सत गुरु जी के शरणा वे। ममता मान बड़ाई त्यागो, रहो सत गुरु जी के शरण। क्या पर्वत जंगल, निर्भली संक विचरणा वे। क्या बस्ती क्या पर्वत जंगल, निर्भली संक विचरणा वे। राजा रंक एक कर जाने, पत्थर और सुवर्णा वे। राजा रंक एक कर जाने, पत्थर और सुवर्णा वे। लीवी है फकीरी फिकरन करना, ध्यान धनी का धरना वे। लीवी है फकीरी फिकरन करना, ध्यान धनी का धरना वे। ममता मान बड़ाई त्यागो, गहो सत गुरु जी के शरणा रे। ममता मान बड़ाई त्यागो, गहो सत गुरु जी के शरणा रे। कबहु का सहज पटांबर अंबर, कबहु भूमि पर गिरना रे। कबहू का सहज पटांबर अंबर, कबहू भूमि पर गिरना। कहो एक साचरु सील सबूरे, अजर पियाला जरना वे। कहो एक साचर शील सबूरी, अजर पियाला जरना वे। लीवी है फकीरी फिकरन करना, ज्ञान धनी का शरणा वे। ममता रे मान बड़ाई त्यागो, गहो सत गुरु जी के शरणा रे। पर इच्छा के खटरस भोजन, ताते छूधा हरणा वे। पर इच्छा के खटरस भोजन, ताते छूधा हरणा। रूख खा सूखा टूका खा कर इस विध उदर भरनावे रूखा सूखा टूका खा कर इस विध उदर भरनावे लीवी है फकीरी फिकरन करना ध्यान धनी का करना वे लीवी है फकीरी फिकरन करना